для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца, артыст Аляксандр Гарцуеў. Гаспадыня, напэўна, заўважыла мой позірк і сказала: «Гэта ўсё апошняе з тых трох прыбораў, якія засталіся ад продка Рамана Жысьяноўскага. Але ходзіць недарэчнае паданне, быццам гэта падарунак яму ад караля Стаха». Праўда, сёння яна неяк пажвавела, здавалася нават не такой непрыгожай. Відаць, ёй падабалася новая роля. Мы выпілі віна і паелі, амаль увесь час размаўляючы. Віно было чырвонае, як гранат, і надзвычай добрае. Я зусім развесяліўся, смяшыў гаспадыню, і нават у яе з'явіліся на шчоках дзве не вельмі здаровыя ружовыя плямы. А чаму вы дадалі да прозвішча вашага продка гэты прыдомак Жысь? Даўняя гісторыя. Справа, як быццам была на паляванні, да глухаватага караля са спіны бег зубр. І пабачыў гэта адзін Раман. Ён крыкнуў яму: «Жысь!» Гэта па-нашаму мясцоваму значыць «сцеражыся». І кароль павярнуўся, але, адбягаючы ў бок, упаў. Тады Раман з рызыкай забіць караля стрэлам трапіў зубру ў вока, і той паваліўся амаль побач з каралём. Ну, пасля гэтага у наш герб далі пішчаль, а да прозвішча прыдомак Жысь. «Такія выпадкі маглі быць у тыя часы», – сцвердзіў я. «Прабачце, я прафан у геральдыцы. Яноўскія, мне здаецца, вядуцца на нашай зямлі з 12-го стагоддзя». «З 13-го. І лепей бы яны не вяліся. Гэтыя законы роду – чыстае глупства, але супраць іх не пойдзеш. Гэтыя каміны. Гэта правіла абавязкова жыць у гэтым доме камусьці з нашчадкаў, забарона прадаваць яго. А між іншым мы – жабракі. І дом гэты – жахлівы дом. І на нас як праклён, які ляжыць. Двойчы пазбаўлялі герба, труцілі. Амаль ніхто з продкаў не памёр сваёй смерцю. Вось гэтага у чырвоным плашчы жыўцом адпелі ў царкве. А вось гэтая жанчына з непрыемным тварам, наша дальняя сваячка, Дастаеўская. Між іншым, адзін з продкаў славутага пісьменніка. Забіла мужа і ледзь не знішчыла пасерба. Яе асудзілі да страты. Што зробіш? Нашчадкам за ўсё трэба плаціць. І на мне род Яноўскіх згіне. А як мне хочацца часам на цёплае сонца пад шаты сапраўдных дрэў, якія тут не растуць. Мне часам сняцца яны. Маладыя, лізныя, пышныя, як зялёнае воблака, і воды такія светлыя, такія поўныя, што дух займае, што спыняецца ад шчасця сэрца. Тут гэтыя агідныя яліны, дрыгва, змрок». Полымя каміна паружовіла яе твар. За вокнамі ўжо залягла глыбокая чорная ноч, і, відаць, пачалася зліва. «Ах, пан Беларэ, Турэцкі, я такая шчаслівая, што вы тут, што ёсць поруч чалавек. Звычайна, я ў такія вечары голасна спяваю. Але я і песень добрых не ведаю, усе старыя з рукапісных кніг, сабраных дзедам. І там жахі. Чалавек цягне па рассянцы чырвоны след, а звон, які даўно патануў у дрыгве, гучыць па начах, гучыць. Прыходзяць дні, адыходзяць дні. Заспявала яна глыбокім, дрыжачым голасам. Прыходзяць дні, адыходзяць дні, на святло наплывае цень. Б'ецца з каско, з кірдзяём пацуком, б'ецца і ноч, і дзень. Кроў ад напругі па знохцяў бяжыць, шабля ў полымя мечуць паны. І ўпаў з каско, і паклікаў ён: «Дзе ж вы, другі?» Не чуюць яны. Любка Юр'еўна чула голас яго, пазбірала свой моцны рот. І пабеглі ясмо на конях яны да далёкіх рудых балот. Ой, я далей дрэнна, не хачу спяваць. Толькі і добра, што апошнія радкі. І яны пілі адзін аднаго, і яны ў згодзе жылі, пакуль сонца зяла над грэшнай зямлёй, пакуль разам удол не сышлі. Я быў глыбока ад усяго сэрца расчулены. Такое пачуццё бывае толькі тады, калі чалавек глыбока верыць у тое, пра што спявае. Якая цудоўная старая песня. А яна раптам уткнулася тварам у далоні і зарыдала. Даль Бог, сэрца маё аблілося крывёю. Што зробіш, я наогул недаравальна жаласлівы, не памятаю, якімі словамі я яе суцяшаў. Паважаны чытач, да гэтага месца я быў, так бы мовіць, суровым рэалістам у сваім апавяданні. Вы ведаеце, я невялікі ахвотнік да раманаў у духу мадам Радкліф, і першы не паверыў бы, каб хтосьці расказаў мне такое. Тон майго апавядання рэзка мяняецца. Паверце мне, каб усё гэта было выдумкай, я б выдумаў гэта зусім іначай. У мяне ўсё ж добры густ, а такога ніводны з паважаючых сябе раманістаў не насмеліўся прапанаваць сур'ёзным людзям. Але я распавядаю шчырую праўду. Мне нельга хлусіць. Гэта для мяне занадта сваё, занадта важлівае, таму буду распавядаць, як яно было. Мы сядзелі некаторы час моўчкі, камін дагараў, і цемра пасялілася па кутах вялізнай залы, калі я глянуў на яе і спалохаўся. Такія шырокія былі ў яе вочы, так дзіўна нахілена галава, і зусім не было бачна вуснаў, так яны збялелі. Чуеце? Я прыслухаўся. У мяне тонкі слых, але толькі праз хвіліну я пачуў тое, што чула яна. Недзе ў калідоры, злева ад нас, трашчаў пад нечымі крокамі паркет. Хтось ішоў доўгімі, бясконцымі пераходамі, і крокі то заціхалі, то з'яўляліся зноў. Чуеце? Топ, топ, топ. Надзея Рамановна, што з вамі? Што такое? Пусці. Ідзі мяне гэта малы чалавек, гэта зноў ён па маю душу. З усяго гэтага я зразумеў толькі тое, што у гэтым доме чыняцца нейкія недарэчныя жарты, што тут нейкі вісус палохае жанчыну. Не зважаючы на тое, што яна схапіла мяне за рукаў, імкнучыся затрымаць, я хапіў камінную качаргу і кінуўся па сходах да калідора. Гэта было справай хвіліны, і я расчыніў нагою дзверы. Вялізны калідор быў напаўцёмны, але я добра бачыў, што ў ім нікога не было. Так, нікога не было. Былі толькі крокі, якія гучалі па-ранейшаму трохі няўпэўнена, але гучна. Яны былі зусім блізка ад мяне, але патрохі аддаляліся ў другі канец калідора. Што заставалася рабіць? Ваяваць з тым, каго не бачыш? Я ведаў, што гэта дарэмная справа, але я стукнуў качаргою проста ў тое месца, адкуль чуліся крокі. Качарга прарэзала пустое паветра і са звонам упала на падлогу. Смешна? Мне было ў той час, як вы здагадваецеся, не да смеху. У адказ на мой дастахвальны і рыцарскі удар нешта жаласна і глуха застагнала. Пасля пачуліся яшчэ 2-3 крокі, і ўсё сціхла. Толькі тут я ўспомніў, што гаспадыня засталася адна ў гэтай вялізнай цёмнай зале і заспяшаўся да яе. Я чакаў, што яна страціла прытомнасць, звар'яцела ад жаху, памерла, але толькі не таго, што пабачыў. Яноўская стаяла ля каміна, і твар яе быў суровы, змрочны, амаль спакойны, толькі з тым самым незразумелым выразам у вачах. Дарэмна вы кінуліся туды. Вы вядома? Нікога не пабачылі. Я ведаю, бо бачу яго толькі я. І часам яшчэ ахмістрыня. Берман бачыў яго. Каго? Яго? Малога чалавека балотных ялін. І гэта што такое? Не ведаю. Але ён з'яўляецца, калі ў балотных ялінах хтосьці павінен памерці наглай смерцю. Ён можа хадзіць яшчэ год, але дачакаецца сваіх. Магчыма, няўдала пажартаваў я, будзе сабе хадзіць яшчэ год 70, пакуль вас не пахаваюць праўнукі. Яна рэзка адкінула галаву. Я ненавіджу тых, хто жэніцца. І не смейце жартаваць з гэтым, гэта занадта сур'ёзна. Так загінула 8 маіх продкаў. Гэта толькі тыя, пра каго запісана. І заўжды ў запісах упамінаюць малога чалавека. Надзея Рамановна, не хвалюйцеся, але нашы продкі верылі, між іншым, у ведзьмакоў таксама, і заўжды знаходзіліся людзі, якія кляліся, што бачылі іх. А бацька, мой бацька, гэта не запісы. Гэта чула, гэта бачыла я сама. Бацька быў атэіст, але ў малога чалавека ён верыў да таго самага часу, пакуль яго не даканала дзікае паляванне. Я чула, разумееце? Тут вы мяне не пераканаеце. Гэтыя крокі гучалі ў нашым палацы перад яго смерцю амаль кожны дзень, кожны дзень. Ну што мне было рабіць? Пераконваць яе, што гэта была слухавая галюцынацыя, але я не галюцыяніраваў. Я выразна чуў крокі і стогн. Казаць, што гэта нейкі стары акустычны эфект, не ведаю, ці дапамагло б гэта. Хоць палова чутак пра прывіды ў старых будынках грунтуецца менавіта на такіх фокусах. Напрыклад, вядомы прывід палаца Любамірскіх у Дуброўне, выявіўся нарэшце сасудам з ртуццю і залатымі манетамі, які невядомы жартаўнік год за 100 да адкрыцця таямніцы замураваў у комін якраз у тым месцы, дзе ён выходзіў на сонечны прыпёк. Варта было начному холоду пачаць змяняцца на дзённую спякоту, як амаль ва ўсіх пакоях другога паверха пачынаўся дзікі лямант і шоргат. Але хіба пераканаеш у гэтым дурненькае дзяўчо? Таму я з важным выглядам спытаў: а хто ён такі, гэты малы чалавек балотных ялін? Я бачыла яго тройчы і ўсё наводдаль. Аднойчы гэта было перад самай смерцю бацькі, двойчы нядаўна. А чула? А, можа, сотню разоў. Я і не спалохалася, толькі апошні раз, можа, трошкі. Я пайшла да яго, але ён знік. Гэта сапраўды малы чалавек. Можа, па грудзі мне. Ён худы і нагадвае замуранага дзіцёнка. У яго сумныя вялікія вочы, надта доўгія рукі і ненатуральна выцягнутая галава. Апрануты ён, як 200 год таму, але на заходні манер. Вопратка зялёная, ён звычайна зварушваў ад мяне за паваротку калідора, і пакуль я дабягала, знікаў. Хоць гэты калідор зусім глухі. Там ёсць толькі пакой з даўно закінутым рызманом, але ён забіты дзюймовымі цвікамі. Мы пасля спрабавалі адчыніць. Нельга. Мне стала вельмі шкада яе. Няшчасная, напэўна, проста была на шляху да вар'яцтва. І гэта яшчэ не ўсё. Можа, 300 год не было ў гэтым палацы блакітнай жанчыны. Бачыце, вось той, што на партрэце. Сямейныя паданні казалі, што яна задаволіла прагу помсты, але я не верыла, гэта была не такая асоба. Калі яе ў 1501 годзе цягнулі на страту, яна крыкнула мужу: «Косці мае не супакояцца, пакуль не здохне апошняя змяяня гэтай пароды!» І пасля амаль 100 год ад яе не было паратунку. То чума, то невядома кім падкінутая ў кубак атрута, то смерць ад невядомага начнога жаху. Яна кінула помсціць толькі пра праўнукам. Але зараз я ведаю, што яна трымае слова. Не так даўно яе пабачыў Берман на забітым балконе. Бачылі і другія. Не бачыла адна толькі я. Але гэта яе звычай. Спачатку паказвацца іншым, а таму, каму трэба, толькі ў часіну смерці. Мой род знікне на мне, я гэта ведаю. Нядоўга засталося чакаць, яны будуць задаволены. Я ўзяў яе руку і моцна сціснуў, жадаючы прывесці яе да прытомнасці, чымсьці адцягнуць ад гэтых слоў, якія яна казала быццам у сне. Вы не павінны непакоіцца. Калі на тое пайшло, я таксама зацікавіўся гэтым. Зданем не месца ў век пары. Я клянуся вам, што тыя 2 тыдні, што мне засталося тут быць, я прысвячу гэтаму. Чорт, безглуздзіца нейкая. Толькі не бойцеся. Яна усміхнулася слабай, ціхай усмешкай. Што вы, я прывыкла. Такое тут робіцца кожную ноч. І той самы, незразумелы для мяне выраз на твары, які так псаваў яе аблічча. Толькі тут я зразумеў яго. Гэта быў жах. Застарэлы, цёмны жах. Не той жах, які прымушае на хвіліну стаць дыбарам валасы, а жах, які настойваецца гадамі, які становіцца нарэшце звыклым станам для арганізма, ад якога не пазбаўляюцца нават у сне. Нябога была б, можа, і нядрэнная сабой, каб не гэты ўстойлівы цёмны жах. А яна, нягледзячы на тое, што я быў блізка, аж пасоўвалася бліжэй да мяне, толькі каб не бачыць спінаю чакаючай цемры. Ах, пан Беларэцкі, гэта жахліва. Чым я вінаватая, што павінна адказваць за грахі дзядоў? А на гэтыя слабыя плечы лёг увесь цяжар без астачы, ён ліпкі і цёмны. Ах, каб вы ведалі, колькі крыві, забойства, усірочых слёз, звычайнага бруду на кожным шляхецкім гербе, колькі забітых, зашмарганых да смерці, пакрыўджаных. Мы не маем права на існаванне, нават самыя сумленныя, самыя лепшыя. У нашых жылах цячэ не блакітная, а брудная кроў. Няўжо вы думаеце, мы усе, мы да 20-га калена не павінны адказваць за гэта? Адказваць жахам, галечай, смерцю? Мы былі такія абыякавыя да народа, які пакутаваў з намі поруч і ад нас. Мы лічылі яго быдлам, мы лілі віно, а яны лілі кроў. Яны не бачылі нічога, акрамя дрэннага хлеба. Пан Дубатоўк, мой сусед, аднойчы прыехаў да бацькі і распавёў анекдот пра тое, як маці-сялянка прывяла сына да пана, і той пачаставаў іх калдунамі з мясам. Дзіцёнак спытаў, што гэта такое. Маці па вясковай далікатнасці штурхнула яго нагою і шапнула: «Маўчы!» Дзіцёнак з'еў тое, што было на талерцы, пасля ўздыхнуў і ціха сказаў: «А я 10 маўчоў з'еў». Усе, хто слухаў анекдот, смяяліся, а я здатная была даць Дубатоўку ляпаса. Гэта не смешна, калі дзеці ніколі ў вочы не бачылі калдуноў, ніколі, ніколі не елі мяса. У іх рэдкія валасы, крывыя ногі. У 14 год гэта зусім дзеці, а ў 25 дзяды са зморшчанымі старэчымі тварамі. Як іх не гадуй, яны народзяць такіх самых дзяцей, калі наогул народзяць. Яны адказвалі нам паўстаннямі, лютавалі ў гэтых паўстаннях, бо да гэтага цярпелі цэлае стагоддзе нечуваную крыўду, і мы пасля страчвалі іх. Вось гэты на сцяне у бабровым футры закатаваў нават свайго стрыечнага брата, які стаў на бок вашчылаўцаў. Прозвішча брата было Агей Грынкевіч Яноўскі. Якія мы былі абыякавыя! Такія самыя двуногія, як мы елі траву, хоць край наш шчодры і багаты, лепш на зямлі ніколі не прымусіць чалавека памерці ад нястачы ежы. Мы гандлявалі радзімай, прадавалі яе хцівым суседзям, а сяляне любілі яе, сваю мачыху, і падыхалі ад бясхлеб'я. І хто абвінаваціць іх, калі яны возьмуць вілы і ўваб'юць іх нам у грудзі? Мне здаецца, што нават праз 100 год, калі ўсе мы вымрам, калі нашчадкі гэтых няшчасных выпадкова адшукаюць нейкага шляхціца, яны будуць мець поўнае права забіць яго. Зямля не для нас. Я глядзеў на яе са здзіўленнем, гэты запал, гэта натхненне ўласным словам зрабілі яе твар незвычайным. Я толькі тут зразумеў, што ніякая яна не непрыгожая, што перада мною незвычайная дзяўчына, прыгожая дзіўнай, трохі вар'яцкай прыгажосцю. Ух, якая гэта была прыгажосць! Напэўна, такімі былі нашы старажытныя прарочыцы, якія біліся ў атрадах мурашкі і мужыцкага хрыста. Гэта была прыгажосць неземная, замучаная, з горкімі вуснамі і вялікімі чорнымі сухімі вачыма. І раптам усё знікла. Перада мной зноў сядзеў той самы заморак. Толькі я ўжо ведаў, якая яна на самай справе. І ўсё ж мне вельмі, вельмі не хочацца паміраць. Я так хачу сонца, іншых, небачаных мною лугоў, дзіцячага смеху. Я вельмі хачу жыць. Хоць не маю на гэта права, толькі гэта не дало мне магчымасць вытрымаць гэтыя 2 гады, хоць выйсця няма. Тут начныя крокі, малы чалавек, блакітная жанчына. Я ведаю, я памру, і ўсё гэта. Дзікае паляванне караля Стаха. Каб не яно, мы, магчыма, яшчэ жылі б. Яно заб'е нас. І яна змоўкла. Змоўкла на цэлую гадзіну, пакуль не прыйшоў час ісці па пакоях. І калі да гэтага вечара я быў абыякавы да гэтай заморанай шляхцяначкі, дык пасля яе палкіх слоў зразумеў, што нейкім дзівам з яе трымаўся сапраўдны чалавек. Гэтаму чалавеку трэба было абавязкова дапамагчы. І лежачы ў цемры з адкрытымі вачыма, я амаль да ранку думаў, што калі ўчора я вырашыў ехаць праз 2 дні з брыдкага месца і далей ад радавітай гаспадыні, дык зараз я застануся тут на тыдзень, 2, 3, на месяц, каб разгадаць усе гэтыя таямніцы і вярнуць сапраўднаму чалавеку заслужаны ім спакой. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца – артыст Александр Гарцуеў.